بے شک ہفتے کا دن صرف انہی لوگوں پر مقرر کیا گیا تھا جنہوں نے اس میں اختلاف کیا، اور یقیناً آپ کا رب ان کے درمیان ضرور فیصلہ فرمائے گا قیامت کے دن ان باتوں کا جن میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے۔